Hei du, hei, jøss, er det deg, gitt? Ja, hei. Men all verden, så trist du ser ut da, er det? Ja, nei, det er, husker du han, broren min, som var sånn gondolfører nede i Venezia? Ja, ja, riktig, ja, jeg husker det. Ja, han gikk ned med gondolen, han drukna her i forrige uke. Det var trist å høre det. Ja. Gondolerer.